sobre la dinamització, la socialització, el convertir veritablement el Parc de les Aigües en un espai d'oci i de lleure familiar. Aquest projecte, convertir aquest Parc de les Aigües en un espai cívic i d'oci familiar, té com a eix central la reforma del Mas Torrent que podeu veure a la meva esquena. La reforma d'aquest mas, d'aquest patrimoni històric de la ciutat, convertint-lo en un espai multifuncional, però que sobretot aniria abocat a garantir que a qualsevol temporada de l'any sigui possible la utilització com un espai d'oci a través de la creació en ell de diversos espais per entitats cíviques de la ciutat, d'una pista poliesportiva coberta, d'un espai de jocs infantils i d'una zona d'esbarjo, d'una zona de bar-cafeteria. Tot això integrat a través d'un sistema de pèrgoles que relligarien urbanísticament els diferents espais i els diferents edificis que es construirien a l'entorn del Mas Torrent. Per tant, com a eix central, la rehabilitació del Mas Torrent, possibilitar-lo com un espai d'oci, com un espai de lleure per entitats i per qualsevol persona, petita o gran, de manera individual o a nivell familiar, que vulgui venir a passar el dia, a passar una estona en aquest entorn del Parc de les Aigües. Entenem que aquest Parc de les Aigües es va relligar amb els barris urbanísticament creant el propi parc, però que falta una dinamització social, un ús més social d'aquest parc, no només paisatgístic. En aquest sentit, es convertiria en l'equipament frontissa que relligaria o donaria utilitat a tots els veïns de quatre barris, de l'Horta de l'Hospital, de l'Horta de Capellera, de l'Eixample i dels Sandrassos. D'aquí la nostra coherència en relació al que venim afirmant, que volem relligar tots els barris de les ciutats a través d'equipaments cívics, d'equipaments de lleure, que facin gaudir a tots els figuerencs i figuerenses d'aquests espais, d'aquests paisatges que tenim a la ciutat i d'aquests equipaments cívics i d'oci. A la vegada compleix una altra funció, que és rehabilitar el patrimoni de la ciutat. El Mas Torrent és propietat de l'Ajuntament i està en desús, i per tant volem donar-li un ús i creiem que és absolutament idoni aquest espai d'oci i de lleure a disposició d'entitats, a disposició d'infants i a disposició de famílies senceres que vulguin venir a passar una estona en aquest Parc de les Aigues, en aquest entorn urbà, absolutament urbà, però a la vegada molt connectat amb la natura.